rahimahullah bu kitabı derlemiş. Tergib ve terhib olsun diye. Tergib ve terhib. Salih amellere teşvik etmek, salih amellere teşvik etmek, münkerden, kötü amellerden de sakındırmak, korkutmak için bu kitabını telif etmiş. Bab başlıklarına, bölümlere ayırmış kitabını. Bizler de adab bölümündeyiz. Adab. Edep, adab. En son gelmiş olduğumuz kılık kıyafet bölümü. Yani bu din öyle mübarek, öyle mükemmel bir din ki bizlerin sabah uykudan uyanışıyla birlikte başlıyor. Bizleri tevcih etmeye, önlendirmeye. Değil mi? Gün içinde hayatımıza yine şekil veriyor. Ta ki yatana kadar, yatarken yatmadan önce de bizlere yani Allah-u Teala'nın istediği şekilde nasıl uyumamız gerektiğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öğreterek bütün 24 saatimizi, Müslüman'ın 24 saatini şekillendiriyor. Onun için İmam Ahmed İbni Hanbel rahimahullah diyor ki bir insanın ilme olan ihtiyacı, yemeğe olan, içmeye olan ihtiyacından daha fazladır. Çünkü bir insan karnı acıkınca yemeğe, içmeye ihtiyaç duyar. Öyle değil mi? Şimdi az önce burada yemek yedik hep beraber. Birçok kardeşimiz oruç tuttu bugün pazartesi günü olduğu için. Yemeği yedik. Şu anda buraya dünyanın en güzel yemeğini getirsek yer misiniz? Kimse yemez. Doyduk. Değil mi? Ama ilim öyle bir şey ki Ahmed İbni Hanbel rahimahullah diyor ki ilim hayatının her anında, her saniyesinde ihtiyaç duyduğun bir şey. Muhtaçsın her an. Değil mi? Kapıdan çıktığın andan itibaren, gözlerini dünyaya açtığın andan itibaren ne oluyor? Senin ilimle ilişkin başlıyor. Uyandın. Hayata çıkıyorsun. Hayata atılıyorsun. İlim olmazsa ya sokaktaki kediler, köpekler, hayvanlar, inekler gibi yaşayacaksın. Hiçbir şeyle alakan yok. Umursamadan değil mi? Sokaktaki kedinin bir derdi, bir hemmi, bir gammı var mı? Yok. Öyle dolaşıyor miskin miskin. Bugün birçok insan bu şekilde yaşıyor arkadaşlar. Sabah evinden çıkıyor. Hani aklında evden çıkarken abdest alayım. Az sonra duha namazı kılacağım. Öğlen ezan okunacak. Ondan sonra iki sayfa Kur'an okuyayım. Öğlen namazından sonra geleyim. İkindi var. Akşam var. Yatsıyı şurada kılarım. Yarın pazartesi oruç tutarım. Gece namaza kalkarım. Yani hayatında böyle bir şey yok adamın. Aynı sokaktaki ne gibi? Kedi gibi, köpek gibi. Havada uçan serçe gibi, kuş gibi. Var mı bunların bir şeyi? Böyle bir gamı yok. Bu sebeple arkadaşlar ilim ehli ittifakla diyor ki amellerin en hayırlısı bunun içine cihat da dahil ilim talep etmektir. İmam Ahmed İbni Hanbel diyor ki limen sahhat niyetuhu. Yani bir insan niyetini tashih eder, niyetini güzel eylerse bu adamın talep ettiği ilim nedir arkadaşlar? Allah yolunda cihattan daha faziletlidir. Onun için şu meşhur söz var. Seleften naklediyorlar. Alimlerin mürekkebi, şehitlerin kanı alimlerin mürekkebine ne yapmaz? Denk gelmez, ulaşmaz. Çok önemli arkadaşlar. Evet, cihat da çok büyük faziletli amellerden. Şartlarına göre, kurallarına göre. Değil mi? Ama hiçbir zaman ilim talep etmenin bu ehl-i sünnetin ittifakıyla arkadaşlar. Muteber alimlerin ittifakıyla ilim talep etmek cihat dahil bütün amellerden daha faziletli. Böyle olunca bakıyorsunuz ki ilim talep eden insanların sayısı çok az. Zor çünkü. Zor bir meşgale. Zor bir uğraş. Her baba yiğidin harcı değil. İlim talep etmek. Talep ettiğin ilimle amel etmek. Yani çünkü ilim talep etmek başlı başına zor. Bundan sonra gelecek olan adımlar da zor. Muhammed İbni Abdullah rahimahullah 3 esasın mukaddimesinde, 3 esasın girişinde diyor ki İ'lem rahimakallah yecibu aleyne taallumu erba'i mesail. Bizlere 4 meseleyi öğrenmek vaciptir. İlim. Sonra amel. Sonra davet. Sonra sabır. Her biri diyor birbirini doğurur alimler. Yani ilim olduğu zaman ne olması gerekiyor Kasım? Amel. Amel olduğu zaman ne olması gerekiyor? Davet. Davet olduğu zaman sabredecek problemler çıkacak ortaya. Bak adamlar hakikati öğrendikten sonra, sakalın fazla olduğunu öğrendikten sonra değil mi? Özbekistan'da yaşayacak yer bulamadılar kendilerine. Neden? Çünkü ilim var, amel var, davet var, sabır da var. Sabredecek annesinden, babasından, vatanından uzak bir şekilde yaşıyor. Kim ister ki annesinin, babasının yanından ayrılsın? Kim ister ki yaşamış olduğu topraklardan uzakta yaşasın? Ama Allah-u Teala kulunu imtihan ediyor arkadaşlar. Seni de imtihan ediyor hayatında. Herkes imtihan oluyor. Sen ne yapmak zorundasın? İlim talep etmek zorundasın. Bu ilmi amele götürmek, amele dönüştürmek zorundasın. Yeterli mi? Değil. Davet. Uğraşacaksın. Geçen derslerde bahsettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parasıyla insanları ne yaptı? Hep sürekli ateşten kurtarıyordu. Satın alıyordu parayla ateşten. Vaktiyle ateşten insanları satın alıyordu. Yani sen de insanları ne yapacaksın? İlimden sonra amel, amelden sonra davet ve davetten sonra da sabredeceksin. Olabilir ki yaşamış olduğun topraklardan çıkmak, kaçmak zorunda kalabilirsin. Olabilir ki konumuzla alakalı insanlar senin tipine baktığı zaman sanki taş devrinden çıkmış bir insana baktıkları gibi sana bakabilirler. Derler ya bu çağda da bu adamın ne yeri var bizim dünyamızda? Sakallar uzun, pantolonlar, paçalar kısa. Yani hanımına bakacaklar, kapkara giyinmiş, yüzü peçeli. Değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedel İslam'ı gariben ve seyaudu gariben ve tuba lil guraba. İslam garip olarak başladı. Garip olarak dönecek. Yani ahir zamanda Müslüman adam elinde ateş koru. Ateşten kor. Taşıyormuş gibi olacak. Bu kadar zor yani dini yaşamak. Ne mutlu gariplere diyor aleyhissalatü vesselam. Bu sebeple arkadaşlar kendimize sürekli ama sürekli. Dışarısı şu an yanıyor arkadaşlar. Dışarısı şu kapıdan çıktığınız andan itibaren sokaklar alev alev yanıyor. Yani insanlar akın akın umursamadan Allah'ın azabına, gazabına kendilerini ne yapıyorlar? Taşıyorlar, hazırlanıyorlar. Eğer kendimize sürekli bunları hatırlatmazsak, sürekli böyle kendimize öğüt vermezsek, çevremizdekilere, ailemize, çoluğumuza, çocuğumuza öğüt vermezsek, bu dalganın, bu akıntının peşine, üstüne takılır. Kendimizi, gözümüzü açtığımızda bakarız ki, ölmüşüz, gitmişiz. Boşa geçen bir hayat. Boşa geçen bir hayat. Evet. Müslüman kimsenin, erkeklerin kılık kıyafetiyle ilgili hadisleri almıştık. Bir bölümünü aldık. Bu hadislere baktığımız zaman Muhammed İbn-i Salih el-Hüseymin rahimahullah da diyor ki şu dört hükümden dışarı çıkmaz. Müslümanın giydiği, erkek Müslümanın giydiği elbisenin uzunluğu ile ilgili hükümler. Birincisi sünnet olan miktar. Nedir sünnet olan miktar? Nereye kadar? İlâ nısf-ı sâk. Baldıra kadar. Ayak baldırına kadar. Baldırın yarısına kadar. Dizin altında ki baldır var ya oraya kadar. Burası sünnet. İkinci kısım diyor Muhammed İbn-i Salih el-Hüseymin rahimahullah Şeyh İbn-i Hüseymin. İkinci kısım ruhsat verilen yer. Yani oraya kadar giyebilirsin. Elbisenin paçası uzunluğu nereye kadar olabilir? Ruhsat verilen yer. Ayak bileğinin kemiğine kadar olabilir. Ayak bileğinin kemiğine kadar ruhsat tarafı. Üçüncü kısım büyük bir günah olan bir günah. O da senin elbisenin ne olması? Ayak bileğinden aşağıya inmesi. Bu büyük günahlardan bir günah diyor. Dördüncüsü ise üçüncüsünden daha şiddetli. Elbisesini giydiği şalvarını, entarisini, izarını, cübbesini kibir ve gururla uzatan insan. Bunun günahı bir öncekinin günahından daha azim, daha şiddetli, daha büyük. Yani dört kısma ayırabiliyoruz. Sünnet olan, ruhsat olan, büyük günah olan, daha da büyük olan. Herkes kendine baksın. Kılığının, kıyafetinin bu dört hükümden, bu dört kısımdan hangisine girdiğini görsün. Yani bir abimizin çok güzel bir sözü var. Hoşuma gidiyor. Ahirette diyor çok büyük şeyler bekliyor bizi yani. Beklemediğimiz şeyler bile karşımıza çıkabilir. Yani insan sınava hazırlandığı yerler vardır. Değil mi? Sınava hazırlandığın zaman dersin buralardan soru çıkabilir. Herkes kendi böyle kendinin bildiği günahları var. Bunlarla uğraşıyor. Bir de umursamadığı, bir de böyle önem vermediği günahlar vardır ki yani ahirette karşımıza çıktığı zaman ne yapmayalım? Bunlara şaşırmayalım arkadaşlar. Böyle ufak basit şeyler için kendimizi ateşe sürüklemeyelim, ateşe götürmeyelim. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en son hadiste almıştık. Ebu Cüreyh Cabir İbn-i Süleym Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyor, görüyor. Aleyhissalatü vesselam'dan nasihat istiyor. Aleyhissalatü vesselam ona nasihatta bulunuyor. Önce tevhidi anlatıyor aleyhissalatü vesselam. Önce uluhiyet tevhidini anlatıyor. Yani ibadet edilmesinin, dua edilmesinin tek layık olan hak ilah Allah'a yapılması gerektiğini anlatıyor. Ardından İslam dininden bazı şeylerden bahsediyor. Bahsetmiş olduğu aleyhissalatü vesselamın davet etmiş olduğu hususlardan bir tanesi de ne? Hadiste geçen diyor ki aleyhissalatü vesselam وَرْفَعْ اِزَارَكَ اِلَى نِصْفِ السَّاقِ Elbiseni diyor ayak baldırına kadar kaldır. Kendisine gelen, kendisini tanımayan İslam'a ilk davet ettiği adama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki elbiseni ayak baldırına kadar kaldır. فَاِنْ اَبَيْتَ فَاِلَى الْكَعْبَيْنِ Eğer bunu yapamıyorsan ayak baldırına kadar olmuyorsa nereye kadar yap? Ayak bileğinin üstüne kadar yap. Şeyh Albani'den anlatıyor öğrencileri. Diyorlar ki Şeyh Albani insanların arasına çıktığı zaman elbisesi sünnete uygun olurdu. Ayak bileğinin üzerinde olurdu. Ama diyor evine girdiği zaman nereye kadardı? Daha yukarıda. Hani deminden dedi ki İbn-i Hüseyin Rahimahullah'ın tam böyle sünnet dediği nokta. Ayak baldırı. Yani insan buna da dikkat etmeli. Şimdi bugün yani sokağa çıktınız. Düşünün ki kış gününde bir şalvar giydiniz ve ayak şalvarının ucu bileği nerede? Baldırınızda yani. Ayak bileğinizden bir karış yukarıda. Üzerinize olan dikkatleri daha da çekersiniz. Belki birçok insanın tenfir etmesine bile vesile olabilirsiniz. Sizden kaçmasına, uzaklaşmasına, bu da ne kardeşim demesine. Çünkü insanlar bunu algılayacak düzeyde değil. Onun için Albani Rahimoğlu'nun öğrencileri diyor, evine gittiğimiz zaman diyor Albani Rahimoğlu'nun tam böyle ayak baldırına yakın olan yerde kıyafetini gördük. O şekilde gezerdi evin içinde. Dışarı çıktığı zaman insanlarla ne yapıyor? Haşır neşir oluyor. İnsanlarla oturuyor, kalkıyor. Dışarıdan gelenler, gidenler, insanlar görüyor. Yine sünnet olan yerde ama biraz daha ne? İnsanların kabul edeceği bir noktada. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sahabeye olan nasihatini de ne yapmış olduk? Görmüş olduk. Bu baptaki 8. hadise gelelim. Ebu Hurayra hadisi radıyallahu anh. Beynema raculun yusalli musbilun izarahu. Diyor ki Ebu Hurayra, bir tane adam elbisesini uzatmış bir şekilde namaz kılıyordu. Yani elbisesi uzun bir şekilde namaz kılıyordu. Kale lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu adamı görünce dedi ki İzheb ve tevadda. İzheb fe tevadda. Git ve abdest al. Yani adamı görüyor. Git diyor. Abdest al. Fe zehebe fe tevadda. Adam gidiyor. Abdest alıyor. Sümme ca'e fe kale izheb fe tevadda. Tekrardan geliyor adam. Diyor ki aleyhissalatü vesselam git ve ne yap? Abdest al. Fe kale lehu racul. Bu adam diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulullah ma leke emertehu en yetevadda sümme sekette anhu. Bir adam, bu adam değil. Diyor ki ey Allah'ın Resulü neden diyor bu zata, bu adama abdest almasını emrettin? Neden böyle yaptın? Sonra gitti abdest aldı, sonra sükut ettin, sustun. Kale innehu kâne yusalli ve huve musbilun izârahu. Diyor ki aleyhissalatü vesselam bu adam ne yapıyordu? Namazını elbisesi uzun bir şekilde kılıyordu. Elbisesi uzun bir halde kılıyordu. Ve inna Allah la yakbalu salate raculin musbil. Allah Teala paçaları uzun olarak namaz kılanın namazını kabul etmez. Tabi bu hadis Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadis. Diyor ki İmam Nevevi Riyadu Salihinde Ravahu Ebu Davud'a Ebu Davud rivayet etmiştir bu hadisi diyor. Bi isnadin sahihin sahih bir isnad ile ala şartı Müslim. Yani bu hadis o kadar sahih ki diyor İmam Müslim'in şartına uygun bir hadis diyor. Aleyküm selam. Tabi hadise zayıf diyen alimler çok. Yani İmam-ı Nevevi sahih demiş. Zehebi, İmam Zehebi Kebair. İmam Zehebi'nin Kebair adlı bir kitabı var. El-Kebair. Ne demek bu El-Kebair? Büyük günahlar. Yani bu mesele arkadaşlar, yani ilim ehli nezdinde, ilim ehlinin nazarında küçümsenecek bir mesele değil. Her biri bunu büyük günahlardan saymış. İmam Zehebi rahimahullah El-Kebair adlı kitabının 52. bölümünde, yani 52. büyük günah bölümünde bu hadisi sahih olarak görüyor. İmam Zehebi de bu hadisi nabanlardan sahih olarak görenlerden. Tabi hadisi zayıf olarak gören alimler de çok. İbnül Kayyim rahimahullah diyor ki hadisle ilgili olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diyor bu adama tabi sahih olduğu kabul edilerek konuşursak abdest almasını emretmesinin vecihi sebebi şudur. Diyor ki isbalul izar ma'asıya. Elbiseyi uzatmak nedir? Ma'asıya. Günahtır. Ve kullu men vaka'a ma'asiyeten fe innehu yu'meru bil vudu'i ve salah. Günaha düşen herkese ne emrolunur? Abdest alıp namaz kılması. فَاِنَّ الْوُضُوءَ Çünkü abdest ne yapar? يُطْفِعُ حَر۪يقَ الْمَعْصِيَ Günahların ateşini söndürür. Günahın ateşini söndürür diyor. Bazı alimler diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ikinci defa abdest almasının sebebi زَجْرًا لَهُ لِمَا فَعَلَهُ مِنْ اِسْبَالِ الْاِزَارِ Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Bu adamı zecir etmek istedi. Zecir yani azarlamak istedi. Kalk git bir de abdest al diye. Evet. Şeyh Abdülaziz bin Baz rahimahullah'a bir soru soruluyor. Soru şöyle. Hel tasihhu salatu vera'el mubtedi'i vel musbili izarahu. Bidatçı bir kimsenin ve elbisesi uzun bir kimsenin arkasında kılınan namaz sahih midir? Cevap. Naam tasihhu salatu halfel mubtedi'i. Bidatçı bir kimsenin arkasında namaz sahihtir. Tabi hangi şartla bu bidatin ne olmaması? Kişiyi dinden çıkaracak bidatlerden olmaması şartıyla. Yani adam düşünün. Adam Mevlid kandilini kutluyor. Yani Mevlid kandili yapıyor. Ama o kandilde bu adam kalkıp medet ya Resulallah, şefaat ya Resulallah, yetiş ya Resulallah derse bu adamın arkasında namaz kılınır mı? Kılınmaz. Çünkü bidati ne oldu bu adamın? Şirk oldu. Ama sadece o gecenin faziletine inanarak kutluyor, Yasin okuyor, Tebareke okuyor. Bu bidattir. Ama bu bidat o kimsenin arkasında namaz kılmamız engel midir? Değildir. Aynı şekilde ve halfel musbil izarahu ve gayrihi minel usa. Aynı şekilde elbisesini uzatan yahut elbise uzatmak gibi bunun dışında başka günahlar işleyen sigara içiyor adam gibi. Bu adamların arkasında namaz kılmak caiz midir? Caizdir. Ehl-i sünnetin menheci budur. Her bir ve facirin arkasında namaz kılınır. İtaatkar da olsa, facir günahkar da olsa namaz ne yapılır? Kılınır. Fi asahi kavley el ulema. Yani bu görüşte iki görüş var bu konuyla ilgili. Ancak en sahih olanı budur diyor. Ma lem tekun el bid'atu mukeffiraten li sahibiha. Açıklama getiriyor Şeyh Abdülaziz bin Baz. Bid'atin hangi şartta olması gerekiyor? Kişiyi kafire, kafir yapacak, müşrik yapacak olmaması. فَاِنْ كَانَتْ مُكَفِّرَةً لَهُ Bidat şayet kişiyi dinden çıkaran bir bidatse ne gibi? كَلْ جَهْمِي وَنَحْوِي Cehmi olmak ve buna benzer mezheplere mensup olmak gibi bir şeyse مِمَّنْ بِدْعَتُهُمْ تُخْرِجُهُمْ عَنْ دَائِرَةِ الْاِسْلَامِ فَلَا تَصَيْهُ صَلَاتُ خَلْفَهُمْ Evet. Sonra devam ediyor. وَالْاِسْبَالْ مِنْ جُمْلَةِ الْمَعَاصِي Elleti yecibu terkuha. Paçaları uzatmak, terk edilmesi gereken günahlardan bir günahtır. Ve bundan sakınmak gerekir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur diyerek bizlere ne yapıyor? Hadisler naklediyor. Diyor ki sonunda وَهَذَا وَاِنَّهُ لَيَسُوءُنَا وَيُسِيءُنَا bizlerin diyor çok mutsuz ediyor. Çok üzüyor. وَيُسِيءُ كُلَّ غَيُورٍ عَلَى دِينِهِ ve diyor dini konusunda gayur olan, gayretli olan, dini adına hüzünlenen, dini adına düşünen insanlardan herkesi üzer. Harisun ala saadeti ümmetihi. Yani bu ümmetten bir mensup olup, bu ümmetin mutlu olması konusunda gayretli olan herkesi üzer. Ennera muhalefete hazil edille beyne zahranine minel ricali ven nisa. Kendi aramızda bu apaçık olan delillere muhalefet eden, aykırı davranan, yani elbiselerini uzatan, yahut kadınlar için elbiselerini kaldıran kadınları görmek diyor, çok üzüyor bizi. Diyor ki, فَنَرَا اَرْرِجَالَا يُسْبِلُونَ السِّيَابِ bakıyoruz, erkeklere elbiselerini uzatıyorlar. تَجُرُّ عَلَى الْعَضِ ذُيُولَهَا adam elbise giymiş, en tarisi, pantolonu yerde sürükleniyor. وَيَتْرُكُونَ الْحَبْلَ عَلَى الْغَارِبِ لِلنِّسَاءِ فَيَقْصِرُونَ السِّيَابِ ve kadınları serbest bırakarak, kadınları kendi başlarına bırakıyorlar. Kadınlar da ne yapıyorlar? Elbiselerini kısaltıyorlar diyor. Ve yakşifuna ru'usa ve nuhura ve sudur. Kadınlara bakıyorsun ki İslam ümmetinin kadınlarına başlarını açmışlar, göğüslerini açmışlar, elbiselerini yükseltmişler. Evet. Ve yasirne fit turukat mutaattirat mutaberricat mutahattikat. Müslüman kadınlara bakıyorsun sokaklarda ne yapıyorlar? Kokulanmışlar, parfüm sıkmışlar. Yollarda yürüyorlar. Evet, bunlar diyor her Müslüman kimseyi ne yapar? Üzer. Evet. Dokuzuncu hadise gelelim. Tabi İbn-i Hüseyin rahimahullah da bu hadisin şerhinde diyor ki هذا الحديث لو صح لكان فاصلا للنزاع. Hadis şayet sahih olsaydı tartışmaya bile gerek yoktu. Paçası uzun olan adamın namazı nedir? Makbul değildir. Ancak diyor hadis zayıf olduğu için paçası uzun olarak namaz kılan adamın namazı sahih olsa da bu haliyle Allah'ın huzuruna çıktığı için, bu haliyle Allah'ın yasağını çiğnediği için o kimse nedir? Günahkardır. O kimse günahkardır. Evet. Dokuzuncu hadise gelelim. Kays İbni Bişr et-Taglibi kâle akbarani ebi ve kâne celisen li ebi'd-Darda. Kays İbni Bişr et-Taglibi babasından naklediyor. Babası Ebu'd-Darda'nın arkadaşı. Babası Ebu Derda ile oturan bir kimse. Diyor ki, كَانَ بِدِمَشْكِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُقَالُ لَهُ سَهْلْ اِبْنُ الْحَنْظَلِيَّ. Biliyorsunuz Ebu Derda Şam'a göçmüş, Şam'a gitmiş. Bugün savaşların şu anda yaşandığı o mübarek topraklar. Hadislerde oraların mübarek olduğu zikrediliyor. Allah Teala'nın meleklerinin kanatlarının Şam'a gerdiği ile alakalı. Şam ehli fesat olursa, helak olursa artık sizde hayır yoktur dediği sabit. Allah Resulü Aleyhisselam. Yani Şam Mekke'den sonra, Medine'den sonra gelen mübarek bir yerdir. Bugün oralarda görüyorsunuz ne var? Fitneler var, büyük fitneler var. İsa Aleyhisselam oraya inecek. İsa Aleyhisselam Şam'a inecek. Evet. Bu adamın adı Sehel İbnül Hanzaliye denen bir adam var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden. Kâne raculen mutavahhiden. Bu adam tek başına yaşayan bir adam. Felem kallemâ yücalisun nâs. Yani insanlarla böyle çok az görüşen bir adam. Düşünün. Peygamberimizden 30 yıl önce, 30 yıl sonra, 40 yıl sonradan bahsediyoruz. İnnemâ huve salâ. Adamın bütün gözüken amelleri ya namaz, namazını bitirdiği zaman tesbih ve tekbir, Subhanallah diyor, tekbir getiriyor, zikir ediyor Allah-u Teala. Ailesinin yanına geliyor. فَمَرَّ بِنَا وَنَحْنُ اِنْدَ اَبِدْ دَرْدَى Bir gün Ebu Derda radıyallahu anh, o da sahabeden, Şam'a göçmüş, Şam'da yaşayan sahabelerden. Diyor ki, oturuyorduk böyle bir ilim meclisinde, bir mecliste. Yanımızdan bu Sehel İbnül Hanzali'ye geçti. Otururken önlerinden bu sahabe geçiyor. Fekale lehu Ebu Darda. Ebu Darda diyor ki, tabi sahabe bu Sehel. El-Hanzaliye hikmetli bir adam. Ağırbaşlı bir adam. Az konuşan bir adam. Böyle oturup öğüt alınacak bir adam. Ebu Darda diyor ki, kelimeten tenfe'una ve la tadurruk. Yani bize bir şeylerden bahset. Bize faydası olsun, sana da bir zararı dokunmasın. Bir şeyler anlat da istifade edelim. Kale ba'ase Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem seriyeten. Başlıyor şimdi tabi o zaman, yani sahabenin şerefi niye çok büyük şerefte? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş. Onunla beraber yaşamış. Onunla beraber savaşa katılmış. Diyor ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ordu gönderdi. Bu ordu yola koyuldu. فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَجَلَسَ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي يَجْلِسُ فِيهِ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ordu yola çıktı, mühimmesini, görevini tamamladı, geri döndü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin oturduğu meclise, oturduğu yere ordunun içinden bir adam çıktı, geldi, oturdu diyor. فَقَالَ لِرَجُلٍ اِلَى جَنْبِهِ Başladı diyor yanındaki adama savaştaki yaptıklarını anlatmaya. Savaşa gidiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir orduyu savaşa gönderiyor. Geliyorlar savaştan, oturuyorlar. Diyor ki yanındaki adama, لَوْ رَأَيْتَنَا حَيْنَا الْتَقَيْنَا نَحْنُ وَالْعُدُوْ Bizi düşmanla karşı karşıya savaşırken bir görseydin. Başlıyor anlatmaya. Yani şöyle savaştık, böyle savaştık. فَحَمَلَ فُلَانٌ وَطَعَنَا Diyor ki falanca öyle bir kahramanca savaştı ki silahını aldı, düşmana batırdı, okunu aldı, düşmana vurdu. Yani kahramanlıklarını anlatıyor savaşta. فَقَالَ خُذْهَا مِنِّي وَاَنَا الْغُلَامُ الْغِفَارِ Tabi o mızrağı, o oku atan o sahabe atarken de böyle diyor ki övünerek خُذْهَا ey kafir al bu oku ben gıfar kabilesinin genç bir delikanlısıyım. Böyle övünerek savaşıyor adam. كَيْفَ تَرَى ف۪ي قَوْلِهِ Yanındaki adama diyor ki böyle bir genç oldu, böyle bir genç kahramanlık yaptı. Ama bu kahramanlığın yanında yaptığı bu kahramanlığı da dışa vurdu. Böyle biraz yaptığı amelle ne yaptı? Gururlandı. Bunu diliyle söyledi. Diyor bunun bu yaptığı ameli nasıl görüyorsun? Sence bir zararı var mı savaşına, cihadına? Diyor ki bu adam مَا اُرَهُ اِلَّا قَدْ بَطَلَ اَجْرُهُ Diyor ki bu adam sevabını ne yaptı? İptal etti. Bu adamın artık sevabı yok. فَسَمِعْ بِذَٰلِكَ آخَرْ فَقَالْ Sahabeden başka bir tanesi de duydu bunu. Dedi ki, مَا أَرَى بِذَٰلِكَ بَأْسًا Dedi ki diyor, bunda bir beis yok. Bunda bir sıkıntı yok. فَتَنَازَعَ حَتَّى سَمِعَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Başlıyorlar tartışmaya. Birisi diyor ki, hayır kardeşim, bunun diyor, ecri gitti. Ecri gitti. Bir tanesi diyor ki, hayır. Bunun ecrinde bir sıkıntı yok. Şimdi İbn-i Recep el-Hanbeli rahimahullah zikrediyor. Eğer bir insan asıl itibariyle Allah için bir ibadete kalkarsa, burası önemli arkadaşlar, bırakın telefonları. Allah için ibadete kalkarsa, ihlas ile, ibadeti sırasında kendisine riya gelirse, o riyayı def ederse, riyayı ittirirse, Allah'ın izniyle amelinde bir problem yok. Amelinde bir problem yok. Ama bir insan o amele, o ibadete insanlar görsün diye kalkıyorsa, baştan itibaren, asıl itibariyle riya olarak yapıyorsa, o ibadet nedir? Batıldır. Bu önemli bir kaide. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kimselerin tartıştığını görünce, duyunca diyor ki, Subhanallah. Resulullah diyor ki, Subhanallah. La be'se en yu'cara ve yuhmed. Aleyhisselatü vesselam burada bir kaide zikrediyor. Diyor ki, bir insanın hem savaşa Allah niyetiyle çıktığını, tabi burada sahabe Allah için savaşa çıkıyor. Bunda bir problem yok. Bir insanın diyor, savaşa Allah için çıkıp ecir almasında ve ecir almakla birlikte insanların onun kahramanlığını anlatmasında yahut kendini kafire okunu atarken, kafirle savaşırken kendisini övmesinde diyor ki bir beis yok aleyhissalatü vesselam. Bunda diyor bir sıkıntı yok. فَرَأَيْتُ أَبَدْ دَرْدَا سُرَّ بِذَٰلِكِ Diyor ki Ebu Derda bunu duyunca o mecliste Sehel el-Hanzali'den bu olayı duyunca seviniyor, mutlu oluyor. Çünkü sahabeden birisinin ameli boşa çıkmadı. Ve ceala yerfa'u ra'sahu ileyhi ve yekul ente semi'te zalike min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Darda kafasını kaldırıp Sehel'e diyor ki radıyallahu anhu'ya, sen bunu gerçekten Resulullah'tan duydun mu? Gerçekten duydun mu sallallahu aleyhi ve sellem? Sahabeler de ne var? Tesebbüt. Gerçekten sen mi duydun? Sana başkası nakletmedi değil mi? Evet. Feyekulu na'am. Bu sahabe de diyor ki Sehel el-Hanzali, evet ben duydum. Fema zâle yu'idu aleyhi hatta inni le'ekulu le'yebrukenne ala rukbeteyh. Ebu Derda sürekli tekrarladı. Sen mi duydun? Gerçekten duydun mu? Zannettim ki diyor ne yapacak bu adam şimdi dizlerin üzerine oturacak oraya. O kadar çok tekrarladı ki Ebu Derda. Yani sahabe döneminde daha ne var? Tesebbüt. Duydukları haberleri ne yapıyorlar? Tesebbüt ediyorlar. Duydun mu? Gibi. Kâle femerre yevmen âhar. Fekâle lehu Ebu Derda kelimeten tenfe'una ve la tedurruk. Başka bir gün bu sahabe yine geçiyor oradan. Ebu Derda diyor ki bir dakika. Bir dakikanı alabilir miyiz? Bir kelime diyor. Bir kelime anlat. Tenfe'una ve la tedurruk. Bize faydası olacak. Bir kelime anlat. Bugün bakın arkadaşlar meclislerimiz ne kadar boş geçiyor değil mi? Halbuki otururken iş yerinde açıp hadis okuyabiliriz. Bir ayeti konuşabiliriz. Ama insanlar nasıl konuşuyor? Ne konuşuyorlar? İnanın ahirette vebal olacak şeyler. Ahirette vebal olacak şeyler. Onun gıybeti değil mi? Bunun nemimesi, onun lafını taşımak. Bakıyorsun ki sürekli vebal olan şeyler. Sahabe ne diyor? Bir dakika bize faydası olacak bir şey anlatır mısın? Kâle lena Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-munfiku alel-khayli kel-bâsıti yedahu bis-sadakati la yakbiduha. Diyor ki bu sahabe Sehel el-Hanzali'ye Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derken işittim. Dedi ki kim cihada giden bir at savaş aletini hazırlarsa sanki bu kimse sadaka vermek için elini açıp kapatmayan, sürekli eli açık olup elinden insanların sadaka aldığı bir kimse gibidir. Bu çok önemli bir amel arkadaşlar. Yani mücahidi yola dökmek, yolcu etmek. Sadece mücahit için değil, ilim talebesini doyurmak, ilim talep etmek için göndermek. Değil mi? Yani insan uyanık olacak. Kendisine hayrın nereden geleceğini düşünerek malını mülkünü oraya harcayacak. Yani Mekke'ye gittik. Suudi Arabistan'ın en zenginlerinden bir tanesi. Bir adam. 70 küsur yaşına geliyor. Yani Türkiye'nin Sabancısı gibi bir adam. Çocuklarını çağırıyor. Diyor ki sen de şu firmayı al, sen şu firmayı al. Geriye aylık zannedersem 300 milyon riyal. Yani 150 trilyon. Eski Türk parasıyla. Yeni Türk parasıyla 150 milyar aylık geliri olan firmaları kendisine bırakıyor. Bu parayla Mekke'ye çok büyük bir cami yaptırıyor. Gittik gördük camiyi. Cami böyle muhteşem bir büyük cami. Caminin yanına bir sürü otel yaptırmış. O oteller işletilecek. Onun karı da nereye aktarılacak? Camiye aktarılacak. Bu adam diyor ki ben diyor hayattayken bana diyor bu vakıf olarak bıraktığım bu paralarımdan 3-4 bin, 5 bin, 10 bin riyal bana yetecek kadar bir maaş vereceksiniz. Ben vefat ettikten sonra her şey bu cami ve bu camiyle alakalı vakıfa kalacak. Ne yapılıyor bu camide? Ramazan'da 1000 kişi itikafa giriyor. 1000 kişi. Adama bakın. 1000 kişinin itikafının sevabına ortak oluyor. 1000 kişi Ramazan'da itikafa giriyorsa en az 3-5 bin kişi Ramazan'da ne yapıyor? Oruç açıyor, iftar açıyor. Her pazartesi, perşembe iftar yemeği veriliyor. Birçok mevsimde caminin içinde ilmi devreler yapılıyor. Camiyi her ziyaret edene bir kutuda kitap hediye ediliyor. Kitabın içinde Husnül Müslüm var. Lu'lu'u vel mercan. Buhari ve Müslüm'ün ittifak ettiği hadisler. Ondan sonra birkaç tane de akide kitabı var. Yani görüyor musunuz adamın hayrını? Parası olan kimse ne yapacak arkadaşlar? Biraz elini açacak. Allah yolunda daveti açacak. İlim talebesi yetiştirecek. Hafız yetiştirecek değil mi? Bunları yapacak. Sümme merra bina yevmen ahar fekale lehu Ebu Derda kelimeten tenfe'una ve la tedurruk. Başka bir gün yine geçiyor. Sehel el-Hanzaliye. Ebu Derda yine durduruyor onu. Diyor ki bize faydası olacak bir kelime söyle. Bir nasihatte bulun. Diyor ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ni'mer raculu Hureymun el-Esedi. Aleyhissalatü vesselam sahabeden Hureym el-Esedi'den bahsediyor. Diyor ki لَوْ لَا تُولُ جُمَّتِهِ وَاِسْبَالُ اِذَارِهِ. Diyor ki bu Hureym el-Esedi çok iyi bir adamdır ama hele şu saçının uzunluğu çok uzun olmasaydı ve elbisesinin uzunluğu çok uzun olmasaydı. Elbisesinin uzunluğu olmasaydı çok uzun olmasaydı. Alimler diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçlarını uzatmıştır. Diyorlar ki erkeğin saçını uzatacağı yer omuzlara kadardır. Omuzdan sonrası ne değildir? Teşvik edilen bir amel değil. Yani omuza kadar uzatabilirsin. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, Hureym el-Esedi saçını uzatmasaydı, elbisesini uzatmasaydı ne iyi adam olurdu. Ne güzel adam olurdu. Tabi burada bu sahabeler bu Hureym el-Esedi'nin gıybetini mi yapıyorlar? Hayır. İlim öğretiyorlar zaten. Febelaga Hureymen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü Hureym el-Esedi radıyallahu anhu'ya ulaşıyor. Feaccele. Hureym hemen atılıyor. Öne koşarak. Feahaza şefraten. Hemen kendisine birini alıyor. Jilet diyelim. Bugünün şeyiyle jilet. Keskin bir jilet. Ustura. فَقَطَعَ بِهَا جُمَّتَهُ اِلَى اُذُّنَيْهِ Saçlarını kulaklarına kadar ne yapıyor? Kısaltıyor. Hemen. وَرَفَعَ اِزَارَهُ اِلَى اَنْصَافِ سَاقِيهِ Ve elbisesini nereye kadar kaldırıyor? Baldırlarına kadar kaldırıyor. Yani bu hadis Sahih Müslim'de. Sahih bir hadis. Bizim şu anda içinde bulunduğumuz bölümle ilgili olan kısmı burası. Gördüğünüz üzere sahabede şu tavır yok. Ya işte aybaşı gelir de maaşı alırım. Ondan sonra gider bir pantolon diktiririm. Yahut işte bir evlenelim. Yaşımız biraz büyüsün, biraz ileri gelsin. Yok. Sahabe duyduğu zaman koştura koştura gidiyor. Bir tane sahabe daha önce gelmişti hatırlarsanız. Kırmızı bir elbise giymiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yasakladığını duyunca ne yapıyor? Eve geliyor koştura koştura. Açıyor tandırı. Eskiden her evde tandır vardı değil mi? Hala var mı Özbekistan'da tandır? Değil mi? Özbeklerin ekmekleri var böyle. Susamlı. Böyle pişiriyorlar. Açıyor tandırı, elbiseyi oraya atıyor. Diyorlar ki ya bırak kadınlar giysin. Hani kadınlara caiz. Yok diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasakladığı şey. Görmek istemiyor yani. Onu görmek istemiyor. Madem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasakladı, o zaman yani sahabeler böyle arkadaşlar. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh'a bir kadın gelip soru soruyor. Ummu Yakup. Kadının kaşlarını alması meselesini. Vallahi de diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu diyor Kur'an'da yasaklanmış, lanetlenmiş bir şeydir. Bir amel, bir davranış. Kadın gidiyor. Geliyor diyor ki ey Ebu Abdurrahman, ey Abdullah ibn Mesud. Kur'an'ı diyor başından sonuna kadar zannedersem rivayette 3 defa okudum. Kur'an'da böyle bir yasak bulamadım. Diyor ki Abdullah bin Mesud Allah-u Teala'nın şu ayetini okumadın mı? وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوهُ Resul size neyi getiriyorsa onu alın. Neyi yasaklıyorsa ondan kaçının. Bitti. Yani demek ki Kur'an'da var. Değil mi? İmam-ı Şafii oturuyor bir meclise. Bana diyor istediğiniz soruyu sorun. İstediğiniz soruyu sorun. O soruların diyor cevabını Kur'an'dan ve sünnet Kur'an'dan vereceğim size diyor. Kur'an'dan ve sünnetten. Bir tane adam geliyor. Ey diyor imam. Ben diyor ihramlıyken eşek arısına bastım öldürdüm diyor. Bilerek. Ezdim onu diyor. Ne gerekli bana diyor. Şimdi Kur'an ve sünnetten eşek arısıyla ilgili delil nereden bulacak İmam Şafii? Kendi kendine bir şart koştu. Yani tabiri caizse kendi kendini sıkıntıya soktu değil mi? Ama öyle değil arkadaşlar yani. Çünkü sünnet ne diyor? Aleykum bi sünneti ve sünneti hulefai raşidin el mehdiyyin. Diyor. Sünnetime sarılın. Hulefai raşidinin sünnetine sarılın. Diyor ki İmam Şafii rivayeti getiriyor. Ömer İbni Hattab zamanında rivayeti aktarıyor. Diyor bir adam geldi. Ömer İbni Hattab'a sordu. Dedi ki ben eşek arısını ezdim. Ne gerekli ihramlıyken? Dedi ki hiçbir şey gerekli değil. Şimdi İmam Şafii kendine koyduğu, koştuğu şartı çiğnemiş oldu mu? Hayır. Niye? Çünkü şarta göre Kur'an ve sünnetten cevap verdi. Niye? Çünkü sünnet ne diyor sana? Raşid halifelerin sünneti diyor. Abdullah ibn Mesud. Nereden geldik buraya? Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh kadına diyor ki Kur'an'da diyor Allah diyor lanetledi, yasakladı. Kadın deyince tabii kaşlarını alan, aldıran, vücuduna dövme yaptıran, güzellik olsun diye dişlerini açtıran. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene önce insanların güzellik için dişlerini açtırmasından bahsediyor. Bunun lanetli bir şey olduğunu söylüyor. Bugün değil mi? Birçok insan moda diyor şimdi. Dişlerinin arasını açtırıyor. Var değil mi şu anda? Diş arasını açtıran insanlar var. Değil mi Atilla? Bu kadın geliyor Abdullah ibn Mesud'a. Ey Ebu Abdurrahman diyor. Ummu Abdurrahman da diyor kaşlarını alıyor. Kim Ummu Abdurrahman? Zeynep. Abdullah ibn Mesud'un zevcesi. Zeynep es-Sakafiyye. Zeynep es-Sakafiyye. Alimler diyorlar ki kadıncağızın aslında kaşlarını alma gibi bir şey yok. Yani bazı kadınların kaşları işte tel rengi, vücut rengi, tüy rengi sanki alınmış gibi gözüküyor. Dışarıdan gören de ne zannediyor onu? Kaşını alıyor. Burada Abdullah ibn Mesud'un şeyi çok ilginç. Diyor ki kadına, şayet diyor, alıyorsa, öyle bir şey yapıyorsa, bizleri diyor, bir evin aynı çatısı bir araya getiremez onlarla. Yani yok sabredelim hanıma, yok şöyle olsun, yok böyle olsun, onun işlediği haramlara, münkerlere idare edelim değil. Eğer diyor böyleyse, aynı çatının altında bizi diyor bir ev toplayamaz, bir araya getiremez. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh. Sahabe böyle arkadaşlar. Yani kaç yıllık hanımı tak çiziyor çizgiyle. Niye çiziyor? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in neyi var? Laneti var. Elbise adam anında buluyor usturayı, jileti, saçını kesiyor, elbisesini kesiyor. Sonra merra bina yevmen ahar fekale lehu Ebu Derda kelimeten tenfa'una ve la taduru. Yine diyor bir gün geldi yanımızdan geçti. Ebu Derda yine durdurdu. Sehel el-Hanzaliye'yi. Kale semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul innekum kadimuna ala ahvanikum. فَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ وَأَصْلِحُوا لِبَاسَكُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَّةٌ فِي النَّاسِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere diyor ki sizler şu anda kardeşlerinize yanına gidiyorsunuz. Yani bir topluluğa giriyorsunuz. Elbisenizi, üstünüzü, başınızı ne yapın? Düzeltin. Tabii bu şu anlamda değil. Bugün insanların günde 15 defa aynanın karşısına geçip saçlarını taramaları, süslenmeleri değil. Bu böyle anlaşılmasın arkadaşlar. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçlarına, sakallarına yağ sürerdi. Kendini ne yapardı? Süslerdi. Ama nehi var. Bir insanın günde defalarca aynanın karşısına geçip saçlarını taramasıyla ilgili, kendinin süsüyle alakalı çok uğraşmasıyla ilgili. Bugünün hastalığı bu. Üzerime gömlek giydim, pantolona uyuyor mu? Ama değil mi? Ayakkabının rengi kadınlar çantaya uyuyor mu? Elbiseye uyuyor mu? Kimse ya bu elbise, bu kılık, bu kıyafet Allah'ın şeriatına uyuyor mu, uymuyor mu diye düşünmeden saatlerce neyle uğraşıyor insanlar? Bununla uğraşıyorlar. Ta ki diyor siz insanlar arasında ne olun? Bir işaret olun, remz olun. İnsanların böyle gördüğü özel bir örnek olun. فَاِنَّ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشُ Allah-u Teala ne yapmaz? Allah-u Teala ne yapmaz? Fuhşiyatı ve insanın kötü söz söylemesini ne yapmaz? Sevmez. Kötü söz söylemesinden hoşlanmaz. Yani Müslüman söven, Müslüman ağzıyla kötü konuşan bir kimse değildir. Evet bu, pardon biz bu hadisi İmam Müslim rivayet ediyor dedik ama bu hadisi Ebu Davud rivayet ediyor. Bu hadis hasen bir hadis. İmam Ahmed İbn Hanbel de rivayet ediyor. Evet. Gelelim diğer hadislere. Son 3 hadisi alarak bu bahsi de bitirmiş olalım. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu 10. hadis. Bu baptaki 10. hadis. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzzetul muslimi ila nisfi sak ve la harac ev la cunaha fîmâ beyne ve beynel ka'beyn. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hadisi Ebu Davud rivayet ediyor. Sahih bir hadis. Müslümanın diyor izarı. İzar ne demek izar? İzar ne demek arkadaşlar izar? Etek. İzar etek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izar giyermiş. Bugün Endonezyalı ve Malezyalılar giyiyor. Yani izar, kadınların giydiği etek var ya, onun gibi bir şey düşünün. Yani daire şeklinde dikilmiş etek. Onu giyerdi aleyhissalatü vesselam. Bağlardı böyle. Müslümanın diyor izarı nereye kadardır? Şimdi biz diyebilir miyiz? Sokakta izar giyin, çıkın yolda yürüyün sünnettir diyebilir miyiz? Daha önceki kurallara göre düşünün. Diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ama Resulullah giymiş sallallahu aleyhi ve sellem. Niye diyemiyoruz? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izar giymesinin sebebi ne? O günkü toplumun kıyafeti o olduğu için izar giymiş. Bugün Malezyalılar, Endonezyalılar izar giyiyorlar mı? Giyiyorlar. Onlar için sünnettir. Bizim için burada sünnet olan ne? Bol pantolon ama kısa olması. Değil mi? Aynı şekilde cübbe de aynı şekilde. İsmail Ağa diyor ki cübbe sünnettir. Bunu diyen adama diyeceksin ki peygamberimiz izar da giymiş etek. Hadi onu da giyin o zaman. Önemli olan elbisenin bol olması, elbisenin kısa olması. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, Müslümanın izarının ölçüsü baldır yarısına kadardır. Baldırdan diyor ayak bileğine inmesinde de bir cünah, bir beis yoktur. Fema kan esfele minel ka'beyn fehuve finnar. Ayak bileğinden aşağı inen ateştedir diyor aleyhissalatü vesselam. وَمَنْ جَرَّ اِذَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْزُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ Kim elbisesini kibirle, kim elbisesini gururla sürürse, çekerse, Allah-u Teala kıyamet günü ona ne yapmayacak? Nazar etmeyecek, bakmayacak. Evet, 11. hadis İbn-i Ömer hadisi. قَالَ مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Abdullah İbn-i Ömer. Bakın biz bu elbisenin uzunluğu meselesini 3-4 derstir işliyoruz. Çünkü hadisler çok. Konuyla alakalı seleften rivayetler çok. Ömer İbni Hattab'ın ölüm döşeğindeki şeyini düşünün. Şimdi mesela burada İbni Ömer geldi. İbni Ömer diyor ki merartu ala Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından geçiyor idim. Ve fi izari istirha. Eteğimde, izarımda ne vardı? Bir uzunluk. Yani sarkınıyordu. Fekale ya Abdallah. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yeri gelmiş, makas almış, bıyığı uzun olan sahabenin bıyığını kesmiş değil mi? Yani davetçi böyledir arkadaşlar. Davetçi yeri gelir, ne haber? Bıyığı uzun olanın bıyığını keser. Biz de haftaya buraya derneğe bir makas alacağız. Girerken bir paça kontrolü yapıp paçaları keseceğiz. Evet. Sonra Ömer'le Şakir zaten tekstille çalışıyor. Onlar da katlarlar paçaları. Evet. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Ömer'e radıyallahu anh. Ya Abdullah irfa izarake. Ey Abdullah elbiseni kaldır. Sümme kale Abdullah İbni Ömer peygamberimiz elbisesini kaldır deyince kaldırıyor. Böyle. Aleyhisselatü vesselam diyor ki zid. Biraz daha kaldır. Fema ziltu etaharraha. Diyor ki Abdullah İbni Ömer kaldırıyorum yavaş yavaş. Fekale ba'dul kavm ila eyn. Abdullah İbni Ömer çektikçe elbiseyi çevrede görenler diyor ki nereye kadar kaldıracaksın? Fekale ila ensafis saqayn. Aleyhissalatü vesselam diyor ki baldıra kadar. Bu hadisi kim rivayet ediyor? İmam Müslim rivayet ediyor sahihinde. Yani Aleyhissalatü vesselam göz yummamış. Tabii bir insanın 30'undan sonra gerçekten arkadaşlar 40'ından sonra kendini buna alıştırması yani kolay bir şey değil. Zor ama isteyen başarır. Önemli olan şu anda yetiştirdiğiniz çocukları bununla yetiştirmeniz arkadaşlar. Yani men şâbe alâ şeyin Araplar diyor ki bir şey kim bir şeyle büyürse, küçükten şey yaparsa onunla yaşlandığı zaman onunla yaşlanır. Yani hayat boyu onu bırakmaz. Yani küçük yaşta alıştırırsan çocuğu Allah'ın izniyle ne olmaz? Ağır gelmez. Geçen bir olaya şahit oldum. Bir kardeşimiz var. Cemaatle namaza çok hırslı. Çocuğunu da sürekli cemaatle namaza getirip götüren bir kardeşimiz. Birçoğunuz tanıyor o kardeşimizi. Allah o kardeşimin ayaklarını sabit kılsın, sebatkar eylesin. 7-8 yaşında çocuğu var. 5 vakit namaza babasıyla birlikte sabah namazı dahil. Hatta bizim Kayaşehir Camisi'nde yapmış olduğumuz Arapça derslerine bile geliyor babasıyla birlikte. Sabah namazına sonra oturuyor. Dün pazar günü namaza gidiyoruz. Akşam ezanı okunacak. Ezanı bir iki dakika kalmış. Koştura hızlı bir şekilde gidiyoruz. Ondan sonra misafir de var arkadaşın evinde. O misafirin de bir ufak çocuğu var yine. Telefon geldi babalarına evden. Dediler ya çocuklar şeyde parkta oynuyorlar yani. Namaza giderken onları da götürün. Dedi ki babası ya onlar ezanı duysun gelir. Çocuk 9 yaşında 8 yaşında çocuk parkta oynuyor. Yani normalde oyunu bırakıp ezan okunduğu zaman namaza gelecek çocuk ben görmedim yani Türkiye'nin sınırları içinde. Ondan sonra biz cami kapısından girerken, ana dış kapısından girerken bir baktım böyle arkada çocuklar ezan okumaya başladı. Koşa koşa çocuklar bırakmışlar oyunu, camiye koşuyorlar. Yani duygulandım gerçekten. Daha 9 yaşında, 8 yaşında çocuklar ezanı duydukları anda ne yaptılar? Parkı bıraktılar. Koştura koştura cemaate geliyorlar. Çünkü niye? O çocukla babası bir senedir, 2 senedir ne yapıyor? Camiye gelip gidiyor, camiye gelip gidiyor. Artık o çocuğa sen bu yaşta alıştırdığın zaman namazı, cemaatle namazı daha artık bıraktıramazsın. Yani evde kıl desen kalkar, sen baba evde otur, ben gidiyorum camiye der. Ama şimdi maalesef çocuklar evde anneleriyle birlikte beraber çizgi film seyrediyorlar. Değil mi? Ondan sonra yani cemaatle namaza kaldıracaksın, çocuğu götüreceksin de sana derler ya bu kadar da olmaz kardeşim, nasıl bir din bu yani. Rahmet et, merhamet et, çocuğu evde bırak, değil mi? Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 7 yaşında çocuğa namaza emrediliyor. Bunun içinde cemaat de var arkadaşlar. Yani erkekse cemaate götüreceksin çocuğu. 7 yaşından itibaren başlayacak bu iş. 5 vakit namaza gelecek gidecek çocuk senden. Evet, son hadis. Yine İbn Ömer rivayet ediyor bu hadisi. Hadis Ebu Davud, Tirmizi ve İmam Ahmed İbn Hanbel'e rivayet ettiği hadis, sahih hadis. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men cerre sevbehu khuyala lem yanzurillahu ileyhi yevmel kıyame. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kim elbisesini khuyala, kibirlen sürüklerse, çekerse Allah-u Teala kıyamet günü ona bakmaz. Fekalet Ummu Seleme. Ummu Seleme kim? Peygamberimizin hanımı. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, fekeyfe tasna'un nisa'u bizuyulihinne, bizler elbiselerimizin etek uzunluğunu nasıl yapacağız? Korkuyor kadıncağız. Yani bizim Türk kadınlarının anladığının aksine. Şimdi kadınlar diyor ki, bak duydum ben birkaç kere. Peygamber demiyor mu diyor, elbiseler paçanın üzerinde olacak. Onun için diyor, pardüsüleri alırken ne yapıyor, nasıl kestiriyor kadınlar? Sokakta bakın, bilekler gözüküyor. Moda da zaten şu anda öyle. Kadınlar, kapalı kadınların bilekleri gözüküyor. Zannediyor ki kadınlar için sünnet de o. Ummu Seleme diyor ki radıyallahu anha, biz ne yapacağız ey Allah'ın Resulü? Sen böyle söyledin ama yani biz ne yapalım? Diyor ki aleyhissalatü vesselam, yurhine şibran, bir karış sarkıtın elbiselerinizi. Şimdi kadınlara desen ki ayak bileği var ya, ayak bileği. Oradan elbiseni bir karış sarkıt. Yani elbisen yere sürünsün. Oo, kirlenir. Sen ne diyorsun ya? Değil mi? Kafayı mı yedin sen? Namaz olmaz. Necistir. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yutahhiruhu ma ba'dehu. Eğer bir kadının ya da bir erkeğin, ki erkeğin elbisenin değmemesi lazım da, yere değmesinden dolayı bir necasete bulaşırsa, o necasetten çıktıktan sonra, iki adım attıktan sonra toprağa değdiği zaman hükmen o elbise nedir? Temizdir. Tabii bunu bir Türk vatandaşına anlatmak zor. Yani evinde ayda 10 kilo deterjan harcayan bir insan, değil mi? Bunu anlamayabilir ama Allah'ın dini bu. Teslimiyet dini arkadaşlar. Ummu Seleme bir karışa da razı olmuyor. Diyor ki İzen tenkeşifu akdamuhunne. Ey Allah'ın Resulü, ayak bileğinden bir karış uzatırsak yine ayaklarımız gözükebilir. Değil mi? Merdiven var tabii, kaldırım maldırım o zaman için bilmiyoruz var mı yok mu da, sonuçta yüksek yerlere insan, kadınlar ayak kaldırıyorlar değil mi? Ummu Seleme diyor ki ey Allah'ın Resulü, ayaklarımız gözükür. Yani ayak bileğinden itibaren bir karış uzatırsak ayaklar gözükür. Kale feyurhinehu zira'an. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, o zaman bir arşın, yani parmak ucundan dirseğe kadar ne yapsınlar? Uzatsınlar. Ve la yezid ne? Ne yapmasınlar? Daha fazla yapmasınlar. Yani en fazla bu kadar yapsınlar. Tabi Hafız İbn Hacer Rahimahullah diyor ki, Şeyhülislam İbn Teymiye de aynı şeyi söylüyor. İbn Teymiye diyor ki, fe innen nisa ala ahdihi sallallahu aleyhi ve sellem. Kadınlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kunne yelbisne siyaben tavilat ezzeyl. Kadınlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde uzun etekli, yani paçaları uzun elbiseler giyerlerdi. Bihaysu yencerru halfel mer'ati izâ haracet. Kadın sokağa çıktığında, yolda yürüdüğünde elbisesinin arkası diyor yerde sürünürdü. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları, annelerimiz, sahabelerin hanımları sokağa çıktıklarında elbiseleri yere sürünürdü diyor İbn-i Teymiye rahimahullah. İbn Hacer diyor ki su'iltu an hukmin nisa fi zalika li ihtiyacihinna ila al-isbal min ajli sitatil awra li anna jami'a sa'alat. Kadın diyor yani Ümmü Seleme sa'alat. Burada Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a sordu kadınlar ne yapacak diye. Çünkü diyor avreti örtmek istiyorlar. Zira diyor li anna jami'a qadamiha awra. Kadının ayağının tümü nedir? Avrettir. Kadının ayağı avret. Kadının ayağı avret. Evet. Bu hadis de bu vaptaki alacağımız son hadis olsun. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse birkaç bab kalıyor. Onların hepsini bitirsek Kitab-ı Adab-ın Nevm, uyuma adabı. Deminden dedik ya bu din öyle bir din ki uyumanın bile adabı var. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim diyor abdest alır, yatağına girer, sonra şu duayı okur. Bu duayı okuduktan sonra bir söz söylemeden uyursa, ölürse fıtrat üzere ölür diyor. Değil mi? O duayı ezberlemeniz lazım. O duayı ezberlemeniz lazım. Ne o dua Kasım? Evet. Allahümme eslemtu. Allahümme eslemtu nefsi ileyk. Ve fevattu emri ileyk. Ve veccehtu veçhi ileyk. Ve elcehtu zahri ileyk. Rağbeten ve rahbeten ileyk. La melca ve la menca minke illa ileyk. Âmentu bi kitabikellezi enzelte ve bi nebiyikellezi erselt. Bu duayı okuduktan sonra konuşma yok. Hatta bazen arkadaşlarla, kardeşlerle aynı yerde kaldığımız zaman, bu duayı okuduğumuz zaman okuyup yatıyordum. Diyorlar hoca galiba yine duayı okudu, cevap vermiyor. Yani bu duayı okumanız lazım. Bu duayı okuduktan sonra artık bitti. Konuşmak.